Δεν θα πλύνεις τα πιάτα ρούχα σήμερα. Εγώ! Ήδη με την πρώτη ευκαιρία το αποδείξαμε στον εαυτό μας, φτιάχνοντας έναν χιον άνθρωπο. Ήσουμε του boy μας, που θα γίνει το homeboy μας αν ακολουθήσουμε την αρχή.